50 languages. 53. 53. مغازه ها. ما دنبال یک فروشگاه ورزشی می‌گردیم. ما دنبال یک فروشگاه ورزشی می‌گردیم. ما دنبال یک قصابی می‌گردیم. ما دنبال یک قصابی می‌گردیم. ما دنبال یک داروخانه می‌گردیم. ما دنبال یک داروخانه می‌گردیم. چون می‌خواهیم توپ فوتبال بخریم. چون می‌خواهیم توپ فوتبال بخریم. چون می‌خواهیم کالباس بخریم. چون می‌خواهیم کالباس بخریم. چون می‌خواهیم دارو بخریم. چون می‌خواهیم دارو بخریم. دنبال فروشگاه ورزشی می‌گردیم تا توپ فوتبال بخریم. دنبال فروشگاه ورزشی می‌گردیم تا توپ فوتبال بخریم. دنبال قصابی می‌گردیم تا کالباس بخریم. دنبال قصابی می‌گردیم تا کالباس بخریم. دنبال داروخانه می‌گردیم تا دارو بخریم. دنبال داروخانه می‌گردیم تا دارو بخریم. من دنبال یک جواهر فروشی می‌گردم. من دنبال یک جواهر فروشی می‌گردم. من دنبال یک مغازه تجهیزات عکاسی می‌گردم. من دنبال یک مغازه تجهیزات عکاسی می‌گردم. من دنبال یک قنادی می‌گردم. من دنبال یک قنادی می‌گردم. من قصد دارم یک حلقه بخرم. من قصد دارم یک حلقه بخرم. من قصد دارم یک حلقه فیلم بخرم. من قصد دارم یک حلقه فیلم بخرم. من قصد دارم یک کیک بخرم. من قصد دارم یک کیک بخرم. من دنبال یک جواهر فروشی می‌گردم تا حلقه بخرم. من دنبال یک جواهر فروشی می‌گردم تا حلقه بخرم. من دنبال یک عکاسی هستم تا یک حلقه فیلم بخرم. من دنبال یک عکاسی هستم تا یک حلقه فیلم بخرم. من دنبال یک قنادی می‌گردم تا کیک بخرم. من دنبال یک قنادی می‌گردم تا کیک بخرم.